vadinamasis meno įvykis. Yra išversta iš happening, reiškia angliško žodžio, kuris gali vykti laike, tai yra menas laike, kuris yra, sakykime, galbūt ir erdvėje, laike kartu, bet kuris užima tam tikrą laiko tarpą. Gali tęstis neribotą laiko tarpą. Tai prašom, jeigu labai atsibosi, tai man jau rodo, kad yra ribos, bet mes, jeigu sakykime, tikiuosi, kad 20 amžiaus menus, kaip sakoma, taip pat prilygint 17 amžiaus menams, kurie vis dėlto dar dominuoja, bet taip jau yra. Ačiū.